سورة النساء درس نمبر 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم تر إلى الذين آتوا كسانا يزعمون چدی گمان کئی انہم آمنو چدی ایمان راوڑے دے بما انزل الیکا فا کتاب ماندے چنازل شوی دے تا تا چا قرآن دے وما انزل من قبلک او پاغ ماندے چنازل شوی دی مخکستانا یریدونا ارادہ کئی دی ایت حاکمو چا پیسلو زی الطاغوتی مشرکین تا الطاغوتی غیر اللہ تا وقد امروا او تاکیق کم شو دے دیتا ان یکفروا به چی کفر کئی پدے طاغوت مان دے پدے غیر اللہ او پدے مشرکین پدے پیسل باندے ویرید الشیطان او ارادہ کئی شیطان غواڑی شیطان ان یضلهم چی گمراہ کی دی لرا دولالم بعیدا پا گمراہ لری سران سورۃ النساء دویم حصہ شروع دا او په دې دویم حصہ کې هغه نهه احکام د امور مصلحه او د فقره بین الرعی و بین الرعیت و منز د محکومینو په منز د رعیت کې او په منز د بادشاہ کې ذکر کیږي او څنګه چې لومبۍ حصہ دریو بابونو ته تقسیم وا نو دغه رنګ د سورۃ النساء دویم حصہ هم درې بابونو ته تقسیم ده. لومبنی باب تر د 76 نمبر آیات پورې دی او په دې کې اول حکم بین الراعی والرعیت اداء الامانات الى اهلها او حکم بالعدل چې امانتونه دې خپلو حقدارو ته میلاو شي او حکم دی د عدل او د انصاف په تله باندې وکړی شي او بیا ترغیب ورکی یو کم شپیتم نمبر آیات کی اطاعت الامیر تا چی آئی اطاعت دا اللہ او دا پیغمبر او دا اول الام چی آئی اطاعت تا امیر دے اغیتا ترغیب ورکی او بیا زجر ورکی منافقینو تا شپیتم نمبر آیات کی او دا اغی خرابی بیانی او بیا ترغیب اتباع د نبی علیہ السلام تا په سلور شپیتم نمبر آیات کې او بیا بشارت ورکی او کم او یایم او یایم نمبر آیات کې او بیا دویم حکم راړي څنګه چړم به حکم شویو چې اداء الامانات الی اهلها حقدار ته د خپل حقوق ملاو شینی دویم حکم بین الراعی والرعیت تیزی په جهاد باندې تیارول د پاره د جهاد 71 نمبر آیات کے تیارے کول د پار د جہاد او بیا د تیاری د جہاد نپس زورن ور کی چاہتا سوک چی سستی کئی پا جہاد کے 72 او 73 نمبر آیات کے زورنا سستی کون کو تا د جہاد نا او دریم حکم بیا بیانی گی حکم د جہاد حکم د قتال او داغی علتونا چی قتال او جہاد دا بولی کئی 74, 75, 76 نمبر آیات کے نوز دلتا پدی آیات کریمہ کی زجر ورکی منافقینو تا علم تر الالذین ایتنو گورے آکسانو تا یزعمونا چی دی گمان کئی انہم دوی چی دی آمنو ایمان راوڑے دے بما انزل الیکا فا کتاب مانے چی نازل شویتا تا چی قرآن دے وما انزل من قبلک او پاغه باندې چې نازل شوی دی مخکستانه یریدون اراده کوي دی ان یتحاکمو چې پیسلو وسی الى الطاغوت مشركين تا غير الله تا د قران د دې آیات لاندې مفسرین لیکي چې په مدینه کې د یو يهودي او دارنګ په جب باندې داو کون کې مسلمان چې منافق ورته ویل شي دا غي په منس کې سپیسلر والا نو يهودي ته پته وا چې زه په حق باندې ما او دا مشهور وا چې کله هم نبی عليه السلام له پیسل لرشي ناغا په حق باندې پیسل کوي نو يهودي وي بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم زما او ستاتر منزب نبي عليه السلام پیسل کوي محمد صلى الله عليه وسلم اغه منافق ورتوي چې نا زما او ستاتر منزب پیسل با کعب بن اشرف کوي يهوديانو عالم نو پدې خبرو کې اتفاق پدې راغی چې نبی علیہ السلام لراغل او چې نبی علیہ السلام لراغل نو نبی علیہ السلام چې خبرې واورېدې چې حق د يهودي دي نه د يهودي په حق کې فیصله واورله چې واورله نو چې څنګه دی راووتل جدا شو د نبی علیہ السلام نه نو هغه ورته وایي چې نه منافق ورته وایي پیسله زه نه منم عمر رضی الله تعالی عنه د بزو او عمر رضی الله تعالی عنه ام په مدینه کې د نبی علیہ السلام نه ته اجازه تو چې ته پیسله د خلکو کوا نو هغه ل چې پیسله وړه نو د يهودي د خبرو نه دا معلومه شوه چې نبی علیہ السلام د دې خبرې پیسله داسې کړې ده او چې تاکي کوشش چې آو نبی علیہ السلام له مونږ تلو نو عمر رضی الله تعالی عنه هغه منافق قتل کړ او چې قتل یې کړ وی چې د نبی علیہ السلام په پیسلو څوک پیسلې نه کوي زه سره بیا دا چل کو تا له نبی علیہ السلام پیسله کړې ده بیا هم مال راځي نو وروسته بیا بیان را روان دی چې خپل خپلوان نبی علیہ السلام لراغلل او داوی خپل او کړه چې زمونږ خپل عمر رضی الله تعالی عنه د لاسه وجل شوی دی دا غي ان شاء الله بیان را روان دی خو به هر حال د قران نزول د یو واقعي سره چې په کوم وخت کې شوی نه دا نه چې هغه واقعي سره خاص کی قران تاسو ته پته تر د کومې پوری کتاب دی د قیامت پورې د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا کتاب راغلی دی نو اگر که د آیات شانی نزول دغه وخت واقعي بارکی او حکم بیسی عام وي هغه دا چې په جبه باندې یو سړی دا وکړي د ایمان نو د هغه خلکو ذکر کوي الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا ایته نو ګوره هغه کسان ته چې ګمان کوي چې د ایمان راوړی دی په خپل ځان باندې دی ایماندار ځان حسابوي په جبه باندې ایمان راوړی دی او په جبه باندې دعوه کوي چې مونږ قرآن منو او په جبه باندې دعوه کوي چې مونږ مخکې کتابونه منو نو چې کله دا دعوه کوي چې ما ایمان راوړی دی او زه قرآن منم او زه مخکې کتابونه وړم نو پیسله به چا ته وړاندې کوي په کار دی نبی علیه السلام ته به وړاندې کوي مسلمانانو په عدالت کې به پیسله وړاندې کوي او کنه دی به هغه چا ته وړي پیسله چې کله دی پوهیږي چې زما په حق کې پیسله نه کیږي نو اگر چې زه دعوه د ایمان کوم خو زه به هغه ځای ته ځم کوم ځای کې چې زما لپاره پیسله د حق کیږي بیا دغه ټایم کې د سره د اسلام د قرآن د هغې د ژبې د دعوې د هغې فکر نه وي د سره د دینار او د درهم د سره د مال او د دولت د سره د پیسلې د وړې پړې یری چې هسې نه چې ټیک ته ما خو اسلام او دین قبول کړی دی خو دا پیسله زما په خلاف وشي نه یاره زه دا پیسله قرآن او سنت باندې نه کوم دا د هغې خلکو په باره کې تر قیامت پورې دی چې کوم یو سړی دعوه د ایمان کوي او د پیسلې په قرآن او په سنت باندې نه کوي پسې کوي د قرآن او د سنت نه خلاف چې څوک پیسلې کوي هغې ته خپلې پیسلې وړي د دې وجې نه موږ وایو جمهوریت کې اسلام راتلی نه شي ولی جمهوریت کې چې کله تا پارلیمنت تا درې سوه ممبران لیږلي دي په پارلیمنت کې هغه دریو سو کسانو کې دوه سو کسانو فیصله وکړه چې دا قانون به داسې او سلو کسانو وکړه چې نه دا به د شریعت مطابق کېږي چا به منلی شي تاسو نه تاسو کو په جمهوریت کې څه وایي اکثریت دا زمونږ جمهوریت دا زمونږ اسلام دی دغه خلکو لا زمونږ فیصلې ځي او هغوی زمونږ فیصلې کوي نو که خبره کوي نو وایي دا چې کوم دی نو تاسو ملک روانه وایي دا تاسو چې کوم دی قانون روانه وایي دا تاسو چې هلکه قرآن قانون خو راغلی دی قرآن وایي ما حکم کړی دی ته چې تاسو به کوپر کوئ په تاغوت باندې او ته فیصلې وړاندې کوي تاغوتیانو ته وړئ د دې وجه نه پکار دی چې کم عدالتونو کې فیصلې د صحیح طریقې سره نه کیږي او هغه د کلیو کې لوی غای چې هغه مسلې چې د هغې نه قتل و عرد جوړیږي پکار دی چې کلي کې قرآن او سنت باندې سړی رضا شي او خلک راجمع شي چې او عالمان راجمع کړي چې یاره د الله پاک څه حکم دی موږ څله تاڼو ته او چې تاڼو ته لړ شي نو څو کاله بیا بانډۍ په هغې کې بیا زر ازه که خیرې او د هغې خېټو ته سورة البقره کې موږ ویلي وو چې تاسو د دې حاکمانو خېټو ته هغه بوکې ځونډوئ یعنی مطلب دا چې د هغې خېټو ته دا مالونه بیا غورځېږي وګوره په پاکستان کې وکیلان نه وي بیا چې کوم دی ضمانتیان بوزي او بیا چې کوم دی د کلي نه سوره سوره خلک او تاوانونه په هغې ډوډۍ ګانې او دا روانه ده فیصله شل کاله پس بیا چې کوم دی فیصله والله عالم چې ژوندی به او که مړ به نو پکار دی چې سړی په قرآن په سنت باندې خپلې فیصلې په خپلو کلو کې وکړي د دې حاکمانو او د دې رشوتونو د دې تکلیفونو نه نو هسې نه چې د قرآن او د سنت مطابق ستا فیصله کیږي او د دنیا نقصان دې کیږي او ته وایي چې نه یاره زه به تاغوت له فیصله وړم نو تا ته حکم شوی و وقد امیرو تحقیق حکم ورته شوی یکفرو به چې کوپرو کې پته تاغوت باندې په فیصله د غیر الله باندې تاسو ته حکم شوی دی چې د غیر الله بغیر د الله د فیصلې نه او د پیغمبر د فیصلې نه چې د قرآن او سنت دي د هغې نه به علاوه په بل څه فیصله نه کوئ تاسو ته خویلي چې په دې به کفر کوئ د دې نه به انکار کوئ خدا خوده نه د چا ده کله چې فیصله تاغوت ته او غیر الله ته وړاندې کوي نو دا د شیطان په خوده نه عمل کول دي او شیطان غواړي چې دې ګمراهان شي نو فرمای ویرید الشیطان او واری شیطان اراده کوي شیطان ایو دلهم چې گمراه کی دی لره د ولالم بيدا په گمراه لری سره الان کې د مسلمان کار څه دی سورۃ النور 51 نمبر آیات کې الله فرمایي انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا سورۃ النور کې الله پاک فرمایي ندا وینا د مؤمنانو کله چې دی راو بللی شي ستا قرآن او سنت تا پیغمبر تا نو نه دا وینا د مؤمن مگر وای دی څه وای دی چې دا قرآن او دا سنت د په منځ کې فیصله وکړي نو دی څه وای سمعنا واطعنا ما د قرآن فیصلې ته غاړه کیښوده او ما اورېدلې د مسلمان کار دی چې قرآن که هستا د دنیا نقصان کیږي ودی شي خو چې د آخرت نقصان دی ونه شي او د دنیا نقصان دی کیږي ودی شي خو چې د الله فیصله چرته د دنیا په تاوان باندې رستو نه کوي بلکې په هغې باندې فیصله کوه نو انشاءالله په ملک کې په معاشره کې به دغه د خلکو په منځ کې جنگ جګړې او خلاف دا به ختمیږي که نه به ختمیږي دا قرآن او سنت دی چې ستا خلاف ختموي نو د دې وجه نه شیطان خدای اراده کوي چې دا ګمراه کړي وإذا قيل لهم أو كل جويل شديد تعالوا إلى ما أنزل الله وراشي يا غتا چې نازل کړی دی الله تعالی وإلى الرسول أو سنت پیغمبر ته کله چې پیغمبر او پات شوی دی او که پیغمبر ژوند دی نو د پیغمبر ته رأیت المنافقین نوین و منافقان لرا یسدون عنک سدودا چې بندیږي بتانه په بندې دو سره کله چې ورته د الله تبارک وتعالى د کتاب او د پیغمبر د وفات نه مخکې د پیغمبر په ژوند کې پیغمبر ته د فیصلې وړاندې کولو لپاره او یا د نبی علیه السلام د وفات نه پس سنتو د پیغمبر د پیسلې کولو لپاره ویلی شي نو منافق فد دین بندي. او د دې مثال ز تاسو له در کوم خو غوږ تکی دی. تاسو چې دکاندار لړ شي او کپڑا ته اخلي نو تاسو ان سره یو لخت وړي او کنا غزه کې او غزا او یا میټر پروتي پاغي ته ناف کوي کنا ته به خپل خوخه ته کوم نه نو لخت وړي کم غز چې مقرر دی پاغي باندې باخلي کته ازان سره لخت وړي دکاندار لدی ورکړه چې مال په دې باندې راکا نه پراته او کاله تکي نو دی یو کس کپڑے د پارا ناپ تول مقرر دی نو د دې دین د پارا ناپ تول مقرر نه دی اسری قرآن او سنت دی. نو دکاندار د کپڑے د پارا خو بغیر دا غز نه چې مقرر دی په بل څه کپڑا نشي اغستی. دارنګي دکاندار نه سامان اخلي سیر او کیلو مقرر دی او کنه د خوړ نه اړ کار نه تر اخلي ځان سره او غوړی والا چیر دا پته لکه کیږي کیږي دلا او نه ته پاره باندې مطمئن کیږي او نه هغه مطمئن کیږي بلکې دا غي د پاره یو معیار د کیلو او معیار د سیر مقرر دی. نو ته دنیا معمولی غو نشي چې اخلي اگر که سل روپۍ دا غي قیمت ولی نی خو پاغه کاڼي اخلي کم کاڼي چې مقرر دی. دا دین دور سپکت چې د قران او د سنت په مقابله کې د بل څه معنی پیسې لیکه نو چې کله د تویل شي چې راشي کتاب د الله او سنت د پیغمبر ته نو د منافق کار بسی چې زما خو د دنیا نقصان اوس کیږي دی به دا غي نه بندي. کم سړی چې دا نمونه پیسې نه مني دا منافق دی. قران تا ته چل خی دی وی قران راځي چې مړی پسې ختم وکړو بالختونه کی دي چر پوښي ریجی پخې شي اخري ثواب زما پلار وباخلی شو نه په قران ځان پوهاګا. قران د پوی کتاب دی او قران د دې لپاره راغلی دی چې تاسو دې کې هغه خپل پیسې ولټوي چې الله تبارک وتعالى درته کمی را لېږلی دی. ها نو دغه رنګ هر یو سیس کنن موږ له جافان یو گاډی راولېږي او هغه گاډی زه په هغه طریقه نه استعمالوم کومه طریقه چې هغې موږ ته خولې ده او زه په انجن کې آیل وانه چوم او زه په ریډیټر کې اوبه وانه چوم او دغسې وچلوم تاسو په ایمانداری و هغه انجن به ماته په لاره کې والی کیږي که نه به والی کیږي. زه د جافان گاډی بغیر د جافان د سپیسیفیکیشن چې د هغې کوم مواصفات دي د هغې نه بغیر زه نه چلوم او د دین گاډی مې روان کړی دی بس انشاءالله ختم له بروالو قرآن مړی د پاره برکت د پاره به راوالو قرآن او کور کې به اوچت ولیکم هذا من فضل ربی او چې د عمل او د عقیدې خبره راځي د قرآن او د سنت سره زما تعلق نشته. وته خو د جاپان گاډی بغیر د هغه د مواصفاتو نه نشي چلولی. سهار ته وختي ریډیټر ګوري هسې نه چې بې اوبو چرته انجن راته ووالی شي او بے آئلہ چکم نے انجن نہ چلے اسی نے چی انجن میں خراب شی او ٹیر بغیر دا ہوا دا کولو نہ نپریک دے اسی نے چی ریم میں خراب شی او دا دین دا سی زان مسلمانان اوڑا اندے جوڑ کری دی کورتا ہوئے چی قرآن و سنت تراشا ادا ازدا کئی پا دے عملو کئی وی دا دے علماء و کار دے نستا کار سدے بیا علماء جنت جوڑ شوی دے بیا جنت سر از ماستا تعلق نیشتا سید دا خبر کرنے یا جنت مغی نه جوړ دی بس خبر ختمه. نو منافق په همیشه د پاره د قران او د سنت نه بندیږي. کم سړی چې د قران او سنت نه بندیږي دی په خپل منافقت ویریږي. فكيف اذا اصابتهم مصیبت نکلبوی څنګه بوی کله چې ورسیږي دی ته مصیبت سرنګ به حالت دی کله چې ورسیږي دی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم کله په هغه وجه مای چې وړاندې کړی ویلا سونو دی لیګلی ویلا سونو دی ثم جاءوك يحلفون بأراشتاتا قسمون خرب الله فالله تعالى بانه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا چه زمانگا إرادة نوا مگر دخي گره او دو جوڑ جاڑي پده که فرمائي کلي چه پیسلا ورا چا سکا عمر رضي الله تعالى عنه سر ناغو خولا پیسلا وکرا خق کل پیسلا ولا وکرا دا سه پیسلا وکرا چه بیایدو پیسلا کولو تا ازگار نکا دا سه پیسلا ولا وکرا. نو چې کله ورته څه مصیبت او تکلیف ورسی د قرآن او د سنت باندې فیصله نه کوي او مصیبت کې گیر شي نو په دغه ټیم کې بیا راځي د خپل خپلوان قسمونه خوري چې مونږ عمر رضی الله تعالی عنه څخه څنګه زمونږ کستلو چې یاره بس هغه به د دې په منځ کې صلح جوړ جاړی راولي بس دی بچ کم نه یو بل نه نبیا هغه ټیم کې نو قران آیاتونه نازل کړي چې بیمانه دا د جوړجاړي د پاره وا او کنه دا د پیغمبر د قران او د پیغمبر د فیصلې نه خلاف کولو او په هغه فیصله باندې امینه نه کولو دا خدای د پاره وته وای چې جوړجاړي د منافق کار داده چې دی بیا چې مصیبت او تکلیف فراشي بیا به قسمونه خوري ولی چې د دنیا هیڅ تکلیف ته دی تیاریږي نه او ایمان خیر دی کلر شي خو چې د دنیا هغه مقصد د دنیا خرابیږي او د ته دنیا کې نقصان نه ملاویږي اولائک الذین دعا کسان دی علم الله چې پیجنی الله دی لرا ما فی قلوب چې پیجنی الله ما هغه سو پی قلوبهم چې پزونو د دې کې دی پوه دی الله ما په هغه سمانی فی قلوبهم چې پزونو د دې کې دی فاغرد عنهم مخواړه د دینه وعظهم او نسيتو قديتا وقل لهم في انفسهم قولا بليغا ويا فنفسونو د دوی کې په مجلسونو د دوی کې وینا فورا الله تبارک وتعالى فرمای د زړونو راز نسو خبردار دی الله تبارک وتعالى خبردار دی فاغرض عنهم مخواړه د ناس خبرونه د الله تعالی د علم د دې په حال باندې استاده فار کافی دی مخواړه د دې الله بتاتا خبري الله بتاتا اطلاع در کوي الله بتاتا قوه در کوي د الله علم د دې د زړونو په حال باندې ستاسو لپاره پیغمبره اي مؤمنانو ستاسو لپاره کافي دي البته د پیغمبر کار څه دي حق رسول نو پیغمبره دیتا ها نصیحت کوا ستا کار نصیحت کول دي او دارنګ وینا کو دیتا وینا فورا حق ته تبلیغ او د دعوت دعوت ته ادا کوا دا ستاکار دی چې حق طرف ته خلق راغواړي اوس اخوا غي د حق د پخپل بنديګي نو الله تبارک وتعالى به دې هغه بیمانه چا ته ښکار کوي دا ته به ښکار کوي او دا رنګ د اسارو او دا رنګ د دې د جبو نبا او د دې د عمل نبا هغه خبره ښکار کوي کوم صفاتونه چې د منافقانو ذکر دي نن خو نه پیغمبر نشته خو قران خوشته کنا نو چې دا صفاتونه پکې او د الله او د پیغمبر د خبرې باندې د بل چا خبره وړاندې کوي نو قران دا غي صفات خو نه چې دا منافق نو دا هغه صفات دا نه چې دا واقعي سره تخاص کوي دا تر قیامت پورې چې څوک هم دا کار کوي دا هغه سره دا واقعیا په هغه باندې پټ کیږي الم تر ال الذین ایتنو ګریا کسانو ته یزعمون چې دی ګمان کوي انهم دوی چې دی امنو دی ایمان راوړی دی بما انزل الیک په هغه څه باندې چې نازل شوي دی تا چې قرآن دی وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو چې نازل شوي دی مخکې ستانه یریدون اراده کوي دی ان یتحاکمو الی الطاغوتی چې فیصله وسی سرکشو ته مشرکینو ته غیر الله ته وقد امروا تحقیق حکم شوی دی ته ان یکفرو به چې کفر کوي په دې سره په دې تاغوت سره ویرید الشیطان او اراده کوي شیطان غواړي شیطان یود لهم چې گمراه کی دی لره دلال امبایدا په گمراهی لره و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دی تا تعالوا راشي الى ما انزل الله اغه تا چې نازل کړی دی الله تعالی چې کتاب دی قران دی ویل رسول او پیغمبر ته چې ژوند دی او پس ته ژوند نفسونه د پیغمبر ته رايت المنافقین نوینی بت منافقین لره یا سدونا انکا سدودا چی بندیگی بتانا پا بندی دو بانده فکیف اذا اصوابت هم نسرنگی باوی حالت دی کلچی ارسیگی دی تا مصیبت ان مصیبت به ما قدمت ایدی ام پا سبب داغی چی اوڑان دی کری ویلا سنو دی چی دی کم عمل کری دی کما خلاف کری او دی کم مخکزان لسلی گلی سمجا او کا بیا راشی تا یحلفون نو قسمون بخری باللہ پا اللہ تعالی بانے ان اردنا چی زمنگا ارادہ نوا الا احسانا وتوفيقا مگر د خیر خوای مگر د خیګړی او دارنګ د جوړ جاړی اولائک الذین دعا کسان دی علم الله ما فی قلوبهم و دی الله پی جنی الله هغه آسمانی چې په زړونو د دوی کې دی فاعرض عنهم مخواړه و د دینا او کار بستاسی وعظهم او نصیحت کوا وکا دوی تا وقل لهم في انفسهم قولا بليغا ويا بنفسونو د دې کې په مجلسونو د دې کې وینا فورا